الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين یہ سورة بقرہ کی 31 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے آدم کو، یعنی اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرمایا کہ تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ فرشتوں نے اللہ تعالی سے یہ کہا تھا، اے اللہ، آپ زمین کے اوپر انسان کو پیدا فرمائیں گے، زمین کا خلیفہ انسان کو بنائیں گے، حالانکہ یہ انسان تو بڑا لڑنے جھگڑنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الزامی جواب سے خاموش کر دیا، اے فرشتو، تم چپ رہو، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے एक इम्तिहान रखा कि चलो अब हकीकत में फरिश्तों को बतला देवे कि इस जमीन पर खलीफा बनने के लायक इंसान ही है। फरिश्ते खलीफा बनने के लायक नहीं हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, पत्थर है, पानी है, पहाड़ है, बर्तन है, कटोरे हैं, चम्मच है, जानवर है, जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, अल्लाह ने उन तमाम चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए। आदम, ये चीज देख लो, इसका ये नाम है, इस काम में आती है, ये चीज है, इसका नाम कटोरा है, ये इस काम में आएगा, ये चम्मच है, ये इस काम में आएगा। चूंकि पहले इंसान है, कौन उनको सिखावे? हमने तो हमारे घर में सीखा, अपने अब्बा अम्मा से सीखा, लेकिन आदम अलैहि सलाम तो पहले ही इंसान थे, उनको कौन सिखावे? ये कौन सी चीज है, उसका नाम क्या है, ये चीज किस काम में आती है? ये सब चीजें डायरेक्ट अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को सिखलाई। इस पर एक काम की बात याद रखना, अल्लाह के जितने भी नबी और पैगंबर हैं, उनका दुनिया में कोई इंसान उस्ताद नहीं होता, कोई सिखाने वाला नहीं होता, कोई टीचर और शिक्षक नहीं होता। तमाम नबियों को, रसूलों को डायरेक्ट अल्लाह ताला सिखलाते हैं। तो अल्लाह ने जब सिखलाया तो फरिश्ते भी वहां बैठे हुए हैं, आदम अलैहिस्सलाम भी बैठे हुए हैं, अल्लाह सिखलाते जा रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को, एक एक चीज बतला बतला के, उनके नाम, उनके फायदे, उनके काम सब बतलाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, आदम अलैहिस सलाम सीख गए और फरिश्तों की समझ में कुछ भी नहीं आया। अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। आप जानते हैं कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट होवे, 50 लड़के होवे, एक टीचर है, कोई मुश्किल दाखला सिखाता है बच्चों को, हिसाब सिखाता है, 50 में से 30-40 बच्चों को समझ में आया, 10 को बिल्कुल समझ में नहीं आया, हालांकि वो वहीं बैठे हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन इनकी समझ कमजोर हुई, उनको समझ में ही नहीं आया। ये अल्लाह की कुदरत देखो, फरिश्ते मासूम मखलूक है, नूरानी मखलूक है, लेकिन अल्लाह सिखला रहे हैं, फरिश्तों को कुछ समझ में नहीं आया, और आदम अलैहिस्सलाम ने सब कुछ सीख लिया। आपने देखा होगा, एक बतख का बच्चा होता है, अंडे में से निकलता है, और निकलते ही फौरन वो पानी में तैरना शुरू कर देता है, उसको स्विमिंग क्लास जाना नहीं पड़ता, तैरने के क्लास सीखने जाना नहीं पड़ता। बस कुछ ऐसी बात थी कि आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने पैदाइशी तौर पर सब कुछ सिखा दिया और फरिश्तों को कुछ नहीं आता था। जब आदम अलैहि सलाम सीख गए, कोर्स पूरा हो गया, आलिम बन गए, डिग्री मिल गई, सब चीजें याद हो गई, तो अल्लाह ने परीक्षा रखी एक दिन, और उस परीक्षा में तमाम फरिश्तों को भी बुलाया और आदम अलैहिस्सलाम को भी बुलाया। ये परीक्षा आसमान पे हो रही है, अकेले आदम अलैहिस्सलाम और तमाम फरिश्ते मौजूद है। अल्लाह ने जुबानी परीक्षा चालू की, मौखिक परीक्षा। कैसे परीक्षा ली? दुनिया की एक एक चीज अल्लाह लाते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर एक बर्तन रखा, इस तरह एक एक चीज अल्लाह टन बाय टन बारी बारी लाते रहे सामने। जितनी भी चीज दुनिया में आने वाली है सब लाए तकरीबन, और अल्लाह फरिश्तों को पूछते, हे मेरे फरिश्तों, तुम कह रहे थे ना कि जमीन पे खलीफा हमको बनाओ, तो ये जमीन की चीजें हैं, बताओ इनके नाम क्या है, ये किस काम में आती है? फरिश्ते चुप, जवाब ही नहीं दे पाए, और आदम अलैहिस्सलाम फटाफट नाम बतलाते, अल्लाह इसका नाम ये काम में आती है, इसका काम ये है, ये फायदा है, फटाफट आदम अलैहिस्सलाम जवाब देते। अजीब परीक्षा हुई, दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह ने बतलाई, सवाल किया फरिश्तों को, फरिश्ते जवाब नहीं दे सके, और आदम अलैहिस्सलाम ने फटाफट जवाब दे दिया। एक बात समझ में आई कि एक आदमी में एक चीज की काबिलियत हो तो जरूरी नहीं कि उसमें हर चीज की काबिलियत हो। फरिश्ते मासूम हैं, लायासून अल्लाह मा अमरहुम ويفعلون ما يؤمرون। फरिश्ते मासूम हैं, हमेशा अल्लाह की इबादत करते हैं, हमेशा अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं, हमेशा अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन दुनिया की चीज एक भी नहीं आती उनको। इबादत में बहुत आगे, बिल्कुल मासूम, लेकिन दुनिया की एक चीज भी उनको आती नहीं। और ये भी समझ लो, जो काम जिसका होता है वही वो काम करता है। अब अगर आप मुझे पूछो कोई मसला, कोई हदीस, कोई कुरान की बात, इंशाल्लाह आपकी रहबरी करेंगे, बतलाएंगे। लेकिन आप मुझे आकर के ये पावर लूम की बातें पूछने लगो, मुफ्ती साहब 6 साल से हमारे महल्ले में आते हो, बताओ ये टूट जावे तो क्या करने का, ये स्पेयर पार्ट का क्या करने का, मुझे एक चीज भी नहीं आती। जिसका जो काम वो करे, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ زمین پر خلیفہ وہی بنے جس کو زمین کی چیزیں معلوم ہوئے. زمین کی چیزیں معلوم ہی نہیں وہ کیسے خلیفہ بن سکے. کئے فرشتوں یہ زمین کی چیزوں کے نام تم کو معلوم نہیں تو تم زمین کے خلیفہ بھی بننے کے لائق نہیں ہو. یہ تو صرف انسان کا ہی کام ہے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آدم علیہ السلام فٹافٹ نام بتاتے جا رہے اور فرشتے بالکل چپ حیران کہ آدم آج مٹی سے بن کے آئے اور ان کو سب معلوم اور ہم ہزاروں برس سے ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں. دیکھیے آدم علیہ السلام استاد ہو گئے, فرشتے بن گئے, طالب علم ہو گئے, بچے جیسے ہو گئے, سیکھنے بیٹھ گئے. اس سے ایک کام کی بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, فرشتوں کے پاس عبادت بہت اونچے درجے کی تھی لیکن علم نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے پاس عبادت نہیں تھی لیکن علم بہت بڑا تھا. اس لیے کہ آدم علیہ السلام ابھی تو آسمان پہ, ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں کہ عبادت کرے, اور فرشتے تو ہزاروں برس سے عبادت کر رہے تھے. تو فرشتے بہت زیادہ عبادت کرتے تھے, ہزاروں برس سے عبادت کرتے تھے لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا. اور آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا اسی لیے اللہ نے ان کو اونچا درجہ عطا فرمایا. علم اللہ کی صفت ہے, اللہ علیم ہے. اللہ نے اپنی صفت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی. اللہ عبادت نہیں کرتے, اللہ کی عبادت ہوتی ہے. اسی لیے علم کا درجہ بہت اونچا ہے. کہتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی علم والوں کو, جو علم سیکھے علم پر عمل کرے, ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے, بات چیت ہوگی ان سے اللہ کی, اور اللہ ان سے فرمائیں گے اے میرے عالم بندو, اگر تم کو عذاب دینا ہوتا, جہنم میں ڈالنا ہوتا تو میں تم کو اپنا علم نہ دیتا. میں نے علم دیا اس کا مطلب یہ کہ میں تجھے تم کو جہنم میں ڈالنے والا نہیں. یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. حضرت شیخ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہمارے چشتیہ سلسلے کے ساتھ قادریہ سلسلہ بھی ہے, اس کے یہ بڑے اکابر میں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ان کے حالات میں لکھا ہے, ایک مرتبہ رات کے وقت پر سفر میں جا رہے ہیں, جنگل کا سفر, اندھیری رات, پورا آسمان اچانک روشن ہو گیا, چاروں طرف آسمان پہ روشنی روشنی ہو گئی. پھر وہ روشنی دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے کم ہوئی اور کم ہو کر کے بالکل چھوٹی ہو گئی. سمٹ گئی, لپٹ گئی, اور اس روشنی اور نور میں سے ایک آواز آئی کہ اے عبد القادر، تم نے ہماری بہت عبادت کی، بہت فرما برداری کی، بڑی اطاعت کی، ہم تم سے راضی ہو گئے، جاؤ اب جب تک تم زندہ رہو گے جو کرنا ہو کرو، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، جنت دے دی ہے، اب جو کرنا ہو کرو، تم نے بہت عبادت کر لی۔ اگر اس موقع پر میں اور تم ہوتے تو اپنے تو خوش ہو جاتے، او ہو میرے اللہ کتنے راضی ہو گئے مجھ سے، اللہ نے آج اپنا نور بھی مجھے دکھا دیا، اور اللہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو کرنا ہو کرو، اپنے تو خوش ہو جاتے، پھولے نہیں سماتے۔ لیکن وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے عالم بھی تھے، جب یہ آواز سنی وہ نور میں سے تو فوراً پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان کی جال اور چال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھا تو وہ روشنی بھی ختم ہو گئی، نور بھی غائب ہو گیا، پانی کے کچھ قطرے گرے اور شیطان حضرت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ سارا پلان شیطان کا تھا۔ وہ کہنے لگا، حضرت یہ جو آج میں نے ایک داؤ کھیلا ہے آپ کے سامنے کہ پورے آسمان پہ روشنی، پھر روشنی میں سے شکل، پھر اس میں سے آواز کا، یہ چال چل کر کے تو میں نے بڑے بڑے 70 عبادت کرنے والوں کو گمراہ کر ڈالا اس چال سے۔ یہ تمہارا علم تھا کہ اس نے تم کو بچا لیا، اس لیے کہ حضرت علم رکھتے تھے، جانتے تھے کہ اس دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے کسی کی چھٹی نہیں ہے اللہ کی عبادت کرنے سے۔ کوئی کتنا ہی بڑا عبادت کرنے والا ہو جائے، کسی کو چھٹی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، موت آنے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جب اللہ کے نبیوں کی چھٹی نہیں ہوتی تو ہماری کہاں سے ہو جائے گی؟ یہ شیطان چال چلتا ہے، پھندے لگاتا ہے، جال ڈالتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ تو حضرت جانتے تھے کہ مرتے دم تک کسی کی چھٹی نہیں ہوتی عبادت کرنے سے، جو یہ آواز آ رہی ہے جو کرنا ہو کرو، یقیناً شیطان ہے۔ اس لیے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شیطان نے کہا کہ حضرت آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا، ورنہ میں نے 70 بڑے بڑے عبادت کرنے والوں کو گمراہ کر دیا۔ کچھ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بھی شیطان کا دوسرے نمبر کا تیر تھا۔ صرف علم سے کام نہیں چلتا جب تک آدمی اللہ کا ولی نہ بن جاوے۔ عالم بھی ہو، اللہ کا ولی بھی ہو، یہ دوسرا تیر تھا شیطان کا، جو یوں کہا کہ آپ اپنے علم سے بچ گئے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا عبد القادر کا علم کیا ہوتا ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مجھے بچا لیا، ورنہ میں بھی نہیں بچ سکتا تیری چال سے۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بولے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي یہ نفس ہمارا ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. اللہ جس پر مہربانی کرے وہی دشمن سے بچ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اپنی ذات کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں ڈر ڈر کے رہنے کا. کبھی شیطان اپنے کو چکر میں نہ ڈال دے, پھنسا نہ دے. تو علم کی اللہ کی یہاں بہت بڑی فضیلت ہے, بڑا اونچا مقام ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کا خون ترازو کے ایک پلے میں اللہ رکھیں گے. اور عالم لوگ جس پین سے علم کی بات لکھتے ہیں اس پین کی روشنائی انک صحیح کو دوسرے پلے میں رکھیں گے. ایک طرف شہیدوں کا خون اور دوسری طرف عالموں کے قلم کی روشنائی انک کو رکھیں گے. عالموں کے قلم کی روشنائی کا وزن زیادہ ہو جائے گا شہیدوں کے خون کے مقابلے میں. اتنا اونچا مقام ہے علم کا. اور ماشاءاللہ آپ اس مجلس میں آتے ہو, علم سیکھنے آتے ہو کہ قرآن سیکھے, قرآن کی بات سیکھے. اخلاص کے ساتھ علم سیکھنے کی نیت سے آؤ. حدیث میں آتا ہے جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. تم اس نیت سے چلو, قرآن سیکھیں گے, قرآن کی بات سنیں گے, قرآن کی بات سیکھ کر کے عمل کریں گے. گھر سے نکلو گے, حدیث میں ہے فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے پر بچھائیں گے. اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کرے گی. تو یہ علم کی مجلس بہت مبارک مجلس ہے, یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے. اللہ کے یہاں اس پر جنت کا وعدہ ہے. یہ جو حدیث آپ سنتے رہتے ہیں وہ حدیث پوری صحیح حدیث سنو, میں آپ کو سناتا ہوں. ما من قوم یجمعون فی بیت من بیوت اللہ ویتدارسون القرآن الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ. جب کسی قوم کے لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد میں جمع ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے گھر میں مسجد میں جمع ہوتے ہیں کیوں, وَيَتَدَارَسُونَ الْقُرْآنَ, قرآن سیکھتے ہیں, قرآن کی باتوں کو سنتے ہیں سیکھتے ہیں. اِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَ, اللہ کے فرشتے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. یہ کتنی پیاری قرآن کی مجلس. اس حدیث کی روشنی میں یقین کر لو کہ ہماری اس مجلس کو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے. اِلَّا حَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةِ, اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, رحمت برستی ہے خدا کی. اور اللہ فرشتوں کے سامنے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو یاد فرماتے ہیں, مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ قرآن کی مجلس کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے حدیث میں, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اسی لیے علم سیکھنے کی مجلس, علم سیکھنا یہ بہت قیمتی چیز ہے. اور یاد رکھو علم صرف بچے نہیں سیکھتے، بڑوں کو بھی سیکھنا ہے. ایک اللہ کے ولی سے کسی نے پوچھا کہ علم کب سیکھنے کا، تو جواب میں فرمایا من المہد الى اللہدی. وہ بچوں کو سلاتے ہیں نا، اس کو عربی میں مہد کہتے ہیں، جس کو ہم گہوارا اردو میں کہتے ہیں پارنا، جس میں بچوں کو سلاتے ہیں. تو فرمایا کہ علم سیکھنے کا اس گہوارے سے جس میں بچوں کو سلاتے ہیں، وہاں سے لے کر کے قبرستان جائے وہاں تک سیکھنے کا، زندگی کی آخری گھڑی تک علم سیکھنے کا. یہ علم سیکھنے کا زمانہ ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے علم سکھلایا، فرشتوں نے سیکھا. اب آدم علیہ السلام فٹافٹ نام بولتے جا رہے اور فرشتے چپ چاپ سن رہے حیران کہ آدم کو تو سب آتا ہے. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. تمام فرشتے بول اٹھے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، جتنا آپ ہم کو سکھلاوے اتنا ہم جانتے ہیں، بے شک آپ بڑے جاننے والے اور بڑی حکمت کے مالک آپ ہیں. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم، تم ان فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتلا دو. جب آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری بھید کی باتوں کو جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، مجھے سب چیزوں کا علم ہے. دیکھو اس سے ایک بات یہ جاننے کو ملی، یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کے نام بھی اللہ کے رکھے ہوئے ہیں، یہ کسی انسان کے رکھے ہوئے نام نہیں ہے. کہ بھئی پہاڑ کس نے نام رکھا؟ کہا اللہ نے. زمین کس نے نام رکھا؟ کہا اللہ نے. جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام خود اللہ تعالی نے رکھے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی زبان ہے، بھاشا، عربی، انگریزی، گجراتی، در حقیقت ان بھاشاؤں کو، لینگویج کو بنانے والے بھی اللہ ہے. اللہ نے یہ لینگویجیں بنائی ہے، بھاشائیں، زبانیں اللہ نے بنائی ہے. ایک حدیث میں عجیب مضمون آتا ہے. یہ فرشتے اللہ تعالی کو ایک دن کہنے لگے کہ اے اللہ، یہ انسان تو دنیا میں کھاتے ہیں اور ہم فرشتے تو کچھ بھی نہیں کھاتے، یہ انسان دنیا میں پیتے بھی ہیں پانی، شربت، دودھ، ہم تو کچھ بھی نہیں پیتے، یہ انسان قسم قسم کی گاڑیوں پہ سواریاں کرتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، یہ انسان شادیاں کرتے ہیں، ہمارے لیے شادیاں بھی نہیں، فرشتوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ان میں مرد عورت ہے ہی نہیں، میل فیمیل کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اللہ، یہ انسان کھاتا پیتا، سواری کرتا، شادی کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے بڑے مزے سے۔ کہا اللہ ایسا کرو کہ انسانوں نے دنیا میں مزہ کر لی، ان کے کہنے کا حاصل یہ تھا، تو اب ان کو دنیا ہی ملے اور ہم کو کچھ نہیں ملا، اسی لیے ہمارے لیے آخرت کی نعمت ہو جاوے، جنت ہمارے لیے ہو جاوے۔ انسانوں کو جنت نہیں ملے، یہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اور دلیل دی کہ تو دنیا میں مزے کر لیتے ہیں، ہم کو تو کچھ بھی نہیں، لہذا جنت ہمارے لیے خاص کر دو، ریزرو کر دو، اور انسانوں کے لیے دنیا ریزرو کر دو۔ اللہ اللہ، اس انسان کو اللہ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں کو جواب میں فرمایا، اے میرے فرشتوں، تم جانتے ہو انسان کا مرتبہ؟ میں نے اپنے ہاتھ سے انسان کو بنایا ہے، میں نے اپنی روح انسان میں دی ہے، یہ روح اللہ کی طرف سے پھونکی ہوئی ہے، اور تم فرشتوں کو؟ کہا میں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا، اپنی روح نہیں پھونکی، جب فرشتوں کو پیدا کرنا تھا تو اللہ نے آرڈر دے دیا، کن ہو جاؤ، بس اتنا آرڈر اللہ نے دیا، بن جاؤ۔ سب فرشتے بن کر کے تیار ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ کہ تم تو صرف میرے آرڈر سے، کن سے پیدا ہوئے ہو، اور اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی، اس لیے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے دینی بھائیوں، یہ انسان جب اللہ کا فرما بردار بنتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آدم اور آدم کی اولاد کو، آدم کی اولاد کو ہم نے عزت عطا فرمائی، بہت اونچی عزت عطا فرمائی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھا ہم نے انسان کو بنایا، اور ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ آدم علیہ السلام پھٹافٹ بول رہے ہیں اور فرشتے چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، کتنا اونچا انسان کا مقام۔ اور لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آگے چلے آگے چلے، آسمانوں پہ آگے چلے، ایک وقت ایسا آیا کہ فرشتوں کے سردار کو کہنا پڑا، جبرائیل امین، سب فرشتوں کے سردار کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ آگے جاؤ، میں آگے نہیں آ سکتا۔ جہاں فرشتوں کا سردار رک گیا، وہاں انسانوں کے سردار آگے بڑھ کے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیا انسان کا مقام کتنا اونچا ہے اللہ کے یہاں۔ پہنچے جب سدرہ پر، پہنچے جب سدرہ پر تو جبرائیل یہ کہہ کر روکے، پہنچے جب سدرہ پر تو جبرائیل یہ کہہ کر روکے، ہست سوزائیں تجلی منتانم پر زدن، اے اللہ کے نبی آگے، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی ایسی ہے कि अगर जिब्राइल भी आगे जावे तो वो जल के राख बन जावे। आप जाइए जहां नूरी नहीं जा सकता, जिब्राइल नहीं जा सकते, वहां इंसानों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे। अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम दिया एक इंसान को, का जब ये इंसान अल्लाह का बंदा बनता है तो फरिश्तों से आगे निकल जाता है, और जब बिगड़ता है गंदा होता है तो सुम्मा रददनाहु असफल साफिलीन, इतना नीचे जाता है, इतना गिरता है कि जानवर से भी बदतर हो जाता है। का उलाइक कलनाम बलहुम अदल, ये इंसान बिगड़ता है जानवरों जैसा हो जाता है, बल्कि जानवर से भी ज्यादा बदतर और गुमराह हो जाता है। इसीलिए हमारी इज्जत, हमारा मर्तबा, हमारा मकाम अल्लाह की बंदगी में है, अल्लाह को राजी करने में है। अल्लाह हमें सही इल्म अता फरमाए, कामिल और सच्चा पक्का अल्लाह हमें बंदा बना दे। किसी ने सवाल किया है कि मैंने दो नफिल रोजे की मन्नत मानी है लेकिन तबीयत अच्छी नहीं होने की वजह से अभी अदा नहीं कर पा रही हूँ। तो मन्नत दो तरह की होती है, एक मन्नत ये होती है कि आदमी वक्त के साथ उसको फिक्स कर देवे कि मेरा ये काम हो गया तो शनिचर और इतवार दो दिन रोजे रखूँगा, तो उस टाइम में फिक्स रोजे रखना जरूरी है। और एक ही के टाइम फिक्स न करे, यूं कहे कि मेरा काम हो गया मैं अल्लाह के लिए दो रोजे रखूं, कभी भी, तो उसको कभी भी रोजे रख सकते। तो इस बीमार को हम ये कहेंगे कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमाए, शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। जब तंदुरुस्त हो जाओ तब रोजे रख लेना, और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे तंदुरुस्ती से पहले इंतकाल हो गया तो दो रोजों का फिदिया निकाल देने का, फिदिया दे देने से काम चल जाता है। अगर पूरी जिंदगी भर मन्नत के रोजे नहीं रख सके तो किसी ने दुआ के लिए कहा है कि मार्च में या मई महीने में उमरा करने की नीयत की है बीवी बच्चों को साथ, अल्लाह ताला इनके लिए भी और तमाम तमन्ना रखने वालों के लिए उमरा और हज को अल्लाह आसान फरमाए, अपने खजाने गैब से असबाब अता फरमाए, और हम सबको अल्लाह बार बार मक्का मदीना की हाजिरी अता फरमाए। ज़कात के पैसों से समूह निकाह के अंदर गरीब लोगों की मदद करना और गरीबों के दवा वगैरह के पैसों के अंदर पैसे खर्च करना, तो अगर वो ज़कात के हकदार होवे तो उन ज़कात के मुस्तहिकीन को, हकदारों को ज़कात के पैसों से दवा भी दिलवा सकते हैं, और गरीब लड़कियां होवे, यतीम लड़कियां होवे तो उनको सामान वगैरह ज़रूरियात भी दिलवा सकते हैं, बशर्ते कि वो ज़कात के पैसों के हकदार होवे। इसी तरीके से इसमें एक सवाल के ऊपर ये जवाब भी है کہ کسی دوسرے کا مکان غلط طریقے سے قبضے میں رکھنا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے. آدمی کو جلدی سے دوسرے کی چیز اپنی زندگی کے اندر ادا کر دینی چاہیے, اور دنیا سے آدمی اس حال کے اندر جاوے کہ اپنے اوپر کسی کا بوجھ نہ ہوئے. درود شریف پڑھا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیری مرضی والی زندگی عطا فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جن پر جنات اور جادو اور بد نظری کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما. سب کو حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ قید و بند میں محبوسین کو رہائی عطا فرما. پورے عالم کے اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو جائیداد کی حفاظت فرما. امن و امان کا ماحول قائم فرما. فتنے فساد سے حفاظت فرما. ہر نوع کے حادثوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں, امتحان کے قابل نہیں ہیں. عافیت کا سلامتی کا عزت کا سراحت کا معاملہ فرما. ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما. امت کی فکر اور درد اور تڑپ عطا فرما. اے اللہ عافیت عطا فرما. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو تیری رضا عطا فرما. دنیا آخرت میں تو ہم سب سے راضی ہو جا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.